Proszę Państwa, za takie łomotanie to znacznie więcej bym zapłacił niż tylko 25 cents for a riff. Nowe kwasożłopy Acid Drinkers i tytułowe nagranie z ich kolejnego krążka. Mówiłem, że będzie głośno, teraz będzie nie dość, że głośno, to jeszcze z posmakiem orientalnym, ale uwaga, zabieram Państwa do Kanady. Słuchają Państwo Trójki, ani się obejrzałem, a już ponad połowa spotkania za nami, ale do godziny czwartej jeszcze 55 minut, tak więc będzie, proszę mi w to uwierzyć, czego posłuchać. A w tej chwili, tak jak powiedziałem, jesteśmy w Kanadzie, chociaż na brzmienia, które słyszymy, o tym nie świadczą. Zaletą, proszę Państwa, dużych festiwali rockowych jest to, że w trakcie na przykład 3 dni, tak było w przypadku festiwalu Reading w Wielkiej Brytanii, na scenach festiwalowych można zobaczyć mnóstwo wykonawców i tych dobrze znanych i tych, i to główna zaleta takich właśnie imprez, mniej znanych lub takich, o których nigdy w życiu się nie słyszało. I tak właśnie w moim przypadku w roku 1995 było z kanadyjską formacją The Tea Party. Przyznają Państwo, że brzmienia bardzo intrygujące, dodatkowo wokalista nie dość, że wyglądał jak Jim Morrison, no to jeszcze również to chyba Państwo im przyznają, śpiewa niemal jak Jim Morrison, a do tego naprawdę bardzo mocne dźwięki, takie różne orientalne dodatki, gra smyczkiem na gitarze, tak więc naprawdę wspaniały występ. Nadal słuchamy grupy The Tea Party. Sister Awake. No i jeśli wokalista grupy The Tea Party swoim krzyczeniem siostro zbudź się, siostry nie zbudził, to nie wiem, co jeszcze mógłby więcej zrobić. Grupa The Tea Party, tak jak już mówiłem, powstała w Kanadzie, nagrywała tam płyty i pewnie no, nikt poza Kanadą by o niej nie usłyszał i się nią nie zainteresował, bo no, trzeba to szczerze sobie przyznać, nagrywała takiego średniego, dość przewidywalnego rocka. Gdyby nie w 1995 roku niespodzianka, sensacja, wolta, sitar, tabla, inne instrumenty z wielu stron świata i w ten oto sposób, z udziałem takich właśnie instrumentów, grupa The Tea Party wysmażyła płytę The Edges of Twilight i tego krążka dzisiaj słuchamy, z niego jeszcze jeden smaczek, jeszcze jedno nagranie, utwór zatytułowany Walk With Me. ideals. You find a vice that always heals. The open wounds, the bleeding hearts, and still they'll say you're torn apart. Walk With Me. Wysłuchaliśmy ponad 7 minut tej kompozycji, która tak naprawdę trwa na płycie The Edges of Twilight ponad 14 minut, ale później wygląda to tak, że po kilkudziesięciu sekundach jest jeszcze taka dogrywka, właściwie słowa dopowiedziane przez wokalistę, później znowu kilkadziesiąt sekund przerwy i znowu taka niespodziewana, niesłychana dogrywka, ale myślę, że wystarczy to, czego już wysłuchaliśmy, co za nami, czyli nagrania z płyty The Edges of Twilight kanadyjskiej grupy The Tea Party. Proszę Państwa, w trakcie, gdy słuchaliśmy Tea Party, przygotowałem dla Państwa to taką, myślę, że jeszcze pozostającą w klimacie orientalnym pigułę o smaku orientalnym. Będą to nagrania różnych wykonawców, ale właśnie w takich miksach hindusko-orientalno-podobnych. Tak więc po kolei będą to Stereo MCs w nagraniu Fever, ale w remiksie przygotowanym przez Steve'a Hillage'a. Później Fundamental i Yasha Tan i wreszcie Craig David. W mojej audycji Craig David, tak, to możliwe. Rise and Fall, na pewno tę podstawową wersję Rise and Fall utworu opartego na piosence Stinga Państwo znają, ale to będzie właśnie ta taka nietypowa wersja, w której usłyszymy oprócz Craiga Davida, także Richiego Richa oraz Jagiego D. Tak więc kolejno Stereo MCs, Fundamental oraz Craig David. Yo, tell him Craig. Tell him Craig. Tell him Craig. Tell him Craig. Suno Sajano, Craig David, Richie Rich, Jaggy D. Aji Pangura Pona, Jack Derishi. Do point no. Gonna make it, and now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is a life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, planted by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's no one left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away, when I knew that it was just a go. Is it too late to show you the shape of my Yeah. Pychota, proszę Państwa, Sting w interpretacji Craiga Davida z orientalnymi przyprawami. Proszę Państwa, naszej egzotycznej podróży ciąg dalszy, do godziny czwartej będziemy jeszcze tak podróżować, tym razem z naszymi artystami, którzy kolejno są zafascynowani Jamajką, folklorem warszawskim oraz Bieszczadami. Na początek proponuję Jamajkę. Yeah, żaden mężczyzna nie może żyć bez kobiety. Yo, chleb, no to jest dla ciebie, tak? Słuchajcie tego, jedna miłość o wszystkich kobiet. Yeah. Ja nie wyobrażam sobie życia bez kobiety. Pomyślą jak szary byłby wtedy każdy dzień. Przymykam oko na jej wady, doceniam zalety. Wiem przy niej nie padnie na mnie samotność i cień. Ja nie wyobrażam sobie życia bez kobiety. A dla jej miłości przeszedłby 1000 mil. Lecz wyobraź sobie, że są tacy niestety, którzy chcą ośmieszać raz sama na życia styl. A tak naprawdę nic nie może równać się z tym uczuciem, gdy na sobie czuję ciepło jej rąk. I tak naprawdę nic nie zmieni tego, że kocham kobiety. Dla mnie obcy jest inny myślenia tok. Ja kocham jej ciało, kocham jej duszę, jakby tego było mało. Kocham to wszystko, co zostało ją całą. Kocham bardzo i nazywam ją moją małą, przyszłych dzieci mamą. Ja nie wyobrażam sobie życia bez kobiety. Pomyślą jak szary byłby wtedy każdy dzień. Przymykam oko na jej wady, doceniam zalety. Wiem przy niej nie padnie na mnie samotność i cień. Ja nie wyobrażam sobie życia bez kobiety. A dla jej miłości przeszedłbym 1000 mil. Lecz wyobraź sobie, że są tacy niestety, którzy chcą ośmieszać raz sama na życia styl. A tak naprawdę nic nie zmieni tego, co jest zapisane przecież dla Adama. Ewę stworzył Bóg. I tak naprawdę nikt nie zmieni tego, jak bardzo ją kocham. Dla niej zrobię wszystko to, co będę mógł. Co wieczór i co rano pilnuję, by miała moją miłość i dbam o to, żebyśmy już na zawsze pozostali parą. Dla każdego z nas brak drugiego jest karą. Kocham moją małą. Ja nie wyobrażam sobie życia bez kobiety. Pomyślą jak szary byłby wtedy każdy dzień. Przymykam oko na jej wady, doceniam zalety. Wiem przy niej nie padnie na mnie samotność i cień. Ja nie wyobrażam sobie życia bez kobiety. A dla jej miłości przeszedłbym 1000 mil. Lecz wyobraź sobie, że są tacy niestety, którzy chcą ośmieszać raz sama na życia styl. Więc chodź do mnie, chodź, razem ty i ja rozpalimy tą noc. Bo jest między nami to coś, więc pozwól mi siebie kochać i nie daj mi samotnym zostać nigdy już. Nigdy już. Moja królowo, bądź zdrowa, a ile celacji cię zachowa. Wiem to, bo znam cię, wiem, że jesteś gotowa na słowa, których sercu dłużej już nie chowam. Jesteś tak silna, piękna i młoda. Wiem, że mój król błogosławi, sam doda. Nie oddam cię nikomu, to by była szkoda. Dla mnie twoje ciało jest jak dla pustyni woda. Słuchaj tego, młoda. Ja nie wyobrażam sobie życia bez kobiety. Pomyślą jak szary byłby wtedy każdy dzień. Przymykam oko na jej wady, doceniam zalety. Wiem przy niej nie padnie na mnie samotność i cień. Ja nie wyobrażam sobie życia bez kobiety. A dla jej miłości przeszedłbym 1000 mil. Lecz wyobraź sobie, że są tacy niestety, którzy chcą ośmieszać raz sama na życia styl. Ja nie wyobrażam sobie życia bez kobiety. Tak. Nie. Chleb, no bądź silna. Luna ma dla ciebie wiele miłości. Wiesz o tym, tak. Nie. Jedna miłość do kobiet. Wyobraź sobie, że są tacy niestety. Ja stylu życia Rastamana nie będę ośmieszał, również nie wyobrażam sobie życia bez kobiety. Sprawy ciała, sprawy duszy zarazem, czyli to wszystko, z czego Rastamani słyną. Proszę Państwa, chłopak, którego słuchamy, to Rasluta. No i było coś o duszy, to może teraz posłuchajmy, co Rasluta potrafi o ciele zarymować. Dla wszystkich moich ludzi, którzy mają teraz problemy finansowe, 9 stóp na miesiąc to są szaty. Ej, sprawdź to, młody, tak? Znowu nie mam hajsu, o co za rzecz. Połowa miesiąca cała ciała poszła precz. Znowu nie mam hajsu, o co za pek. W kielni pajęczyny, a w portfelu rośnie mek. Yo, Znowu nie mam hajsu, o co za rzecz. Połowa miesiąca cała działa poszła precz. Znowu nie mam hajsu, o co za pek. W kielni pajęczyny, chłopaki, dziewczyny. Yo, ja dobrze wiem, ziomek, że ty znasz to też. Zaglądasz do kieszeni, a tam pusto jest. Lodówka jest goła, jarać chce się fest. Świat szary staje się jak azbest. Yo, myślę przez chwilę, gdzie to całe szano. Przecież były dwie stówy jeszcze wczoraj rano. Chcę zadzwonić do słuchawki, mówię halo. Ale komórkę mam zablokowaną. Bo znowu nie mam hajsu, o co za rzecz. Połowa miesiąca cała działa poszła precz. Znowu nie mam hajsu, o co za pek. W kielni pajęczyny, a w portfelu rośnie mek. Yo, znowu nie mam hajsu, o co za rzecz. Połowa miesiąca cała działa poszła precz. Znowu nie mam hajsu, o co za pek. W kielni pajęczyny, a w portfelu rośnie mek. Yo, idę do menedżera, a on mówi tak. Ej luta, ty jesteś jak niebieski ptak. Dlaczego wciąż narzekasz na pieniędzy brak? Wytłumaczyć tego sam nie mam jak. Yo, mówię mu ziomek, wiesz o co biega. Baba odczyszu na swój hajs dawno czeka. A rachunki i długi przecież spłacać trzeba. Więc daj zarobić na trochę chleba. Bo znowu nie mam hajsu, o co za rzecz. Połowa miesiąca cała ciała poszła precz. Znowu nie mam hajsu, o co za pek. W kielni pajęczyny, a w portfelu rośnie mek. Yo, znowu nie mam hajsu, o co za rzecz. Połowa miesiąca cała ciała poszła precz. Znowu nie mam hajsu, o co za pek. W kielni pajęczyny, chłopaki i dziewczyny. Yo. I chociaż konto puste, ja nie będę łamał się. Nie będę trapił się, bo wiem, że mój król wciąż ochrania mnie. I chociaż kieszeń pusta, ja zdobędę to, co chcę. Zabiorę co moje, bo wiem, że mój los też odwróci się. Bo ja wiem, od ciapy lepszy jest spokojny sen. Ręce i sumienie czyste to najlepszy tandem. Ja wiem, że kocham czerwień, złoto i zieleń. Dlatego będę czekał na lepszy dzień. Yo, choć wiem, że dealowanie rąk nie brudzi. Ziomek, wiesz, luda tym zajęciem się nie trudzi. Wolę śpiewać na bibie damek wszystkich ludzi. Patrz, nowy dzień się budzi. A ja znowu nie mam hajsu, o co za rzecz. Połowa miesiąca cała ciała poszła precz. Znowu nie mam hajsu, o co za pek. W kielni pajęczyny, a w portfelu rośnie mek. Yo, znowu nie mam hajsu, o co za rzecz. Połowa miesiąca cała ciała poszła precz. Znowu nie mam hajsu, o co za pek. W kielni pajęczyny, a w portfelu rośnie mek. Yo, znowu nie mam hajsu, o co za rzecz. Połowa miesiąca cała ciała poszła precz. Znowu nie mam hajsu, o co za pek. W kielni pajęczyny, a w portfelu rośnie mek. Yo, znowu nie mam hajsu, o co za rzecz. Połowa miesiąca cała ciała poszła precz. Znowu nie mam hajsu. Raz luta i jak państwo słyszą, same życiowe tematy. Życie bez kobiety, nie mam hajsu. Raz luta i nagrania z jego wydanej 5 lat temu płyty. Słychać nas. Tak więc polecam jego nagrania, polecam jego utwory, bo z tego co wiem, raz luta chyba również w tym roku jakąś płytę popełnił. Ale jakoś do mych rąk jeszcze nie trafiła, na pewno warto, gdyż pewnie znowu tak zabawne, no ale tak jak powiedziałem, jakże życiowe nagrania popełnił. Jeśli słyszysz, to płyta wydana przez Prosto 5 lat temu, to samo Prosto, dla którego na przykład Sokół nagrywa. A tak w ogóle, jeśli chodzi o polskich rastamanów, to ludzie wielu talentów i wielu zainteresowań, i część z nich na przykład ostatnio zainteresowała się warszawskim folklorem, warszawskimi piosenkami takimi śpiewanymi po ulicach przez różne kapele. Ci niektórzy z nich to na przykład Mista Pita, który występuje a to jako hip-hopowiec, a to jako dancehallowiec w formacji Sangrze, a ostatnio wspomaga warszawskie kombo taneczne. I tej informacji teraz posłuchamy. Warto zapamiętać tę nazwę. Warszawskie kombo taneczne.

Legenda Bieszczad, grupa KSU, po 6 latach ciszy wydaje nowy album. Wśród 20 piosenek, które znajdą się na tym albumie, między innymi nagranie, które za moment usłyszymy, nagranie Rozbity dzban, a płyta będzie zatytułowana Dwa narody i ma się ukazać za 2 tygodnie. Na tej płycie jeszcze więcej instrumentów folkowych niż to dotychczas na płytach KSU bywało, bo mają być i te współczesne, i te dawne, mają być skrzypce, harfa, flety, sopiłka. To brzmi to zachęcająco. Posłuchajmy nowego KSU, Rozbity dzban. Za moment przy mikrofonie trójkowym pojawi się Piotrek Łodej, a ja, Piotrek Kordaszewski, za wspólnie spędzone 2 godziny już Państwu dziękuję. No i oczywiście pięknie dziękuję Eli Różyckiej za zrealizowanie naszego spotkania. Na do usłyszenia zespół, od którego rozpoczynaliśmy. Na do usłyszenia Radiohead.